دوسری سند، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ حنین کے دن بارش تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ یہ کہے کہ خیموں میں ہی نماز ہوگی۔ حدیث نمبر 2481، مسند احمد۔